mama acasă, tata, tatișor. Mi-am plăcut o fată și-o iubeam cu dor. Când eram acasă, la tata fișor, mi-am plăcut o fată și-o iubeam cu dor. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Tata m-a întrebat, ie-ți place Marie, să te însori cu ea? La masă într-o seară, tata m-a întrebat, dar ie-ți place Marie, să te însori cu ea? Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Nunta-i pregătită, nunta-șor venit, dar mireasa mea cu alt-o fugit. Nunta-i pregătită, nunta-șor venit, păi dar mireasa mea cu alt-o fugit. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Trece timpul, trece și mă trec și eu, mândra ce-am iubit-o, o iubim mereu. Trece timpul, trece și mă trec și eu, păi mândra ce-am iubit-o, o iubim mereu. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Din chep, strângă după tine, vino că te-aștept. Sufletul mă doare și inima din chep, păi strângă după tine, dar vino că te-aștept. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Iar vremea trece, dar sufletul meu plânge și optează, că-am iubit și eu. Și iar vremea trece, dar sufletul meu păi plânge și optează, că-am iubit și eu. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor. Să vorbească, zică ce o vrea, dragă-mi mândruța și mă însor cu ea. Lumea să vorbească, zică ce o vrea, păi dragă-mi mândruța și mă însor cu ea. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la fișori. Și-avea gura ca frăguța, ochii negrișori, mândruța sprintenă frumoasă, mă uit până mor.